Book 2 47 47 47 الإعداد للسفر Przygotowania do podróży Przygotowania do podróży يجب أن نعبي شنطتنا Musisz spakować naszą walizkę. Musisz spakować naszą walizkę. يجب أن لا تنسى شيئا. Nie możesz o niczym zapomnieć. Nie możesz o niczym zapomnieć. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Potrzebna ci jest duża walizka. Potrzebna ci jest duża walizka. لا تنسى جواز السفر. Nie zapomnij paszportu. Nie zapomnij paszportu. لا تنسى تذكرة الطيران. Nie zapomnij biletu na samolot. Nie zapomnij biletu na samolot. لا تنسى الشيكات السياحية. Nie zapomnij czeków podróżnych. Nie zapomnij czeków podróżnych. خذ معك كريم واقي من الشمس. Zabierz ze sobą krem przeciwsłoneczny. Zabierz ze sobą krem przeciwsłoneczny. خذ معك النظارة الشمسية. Zabierz ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Zabierz ze sobą okulary przeciwsłoneczne. خذ معك القبعة الشمسية. Zabierz ze sobą kapelusz przeciwsłoneczny. Zabierz ze sobą kapelusz przeciwsłoneczny. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Chcesz zabrać mapę drogową? Chcesz zabrać mapę drogową? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Chcesz zabrać przewodnik turystyczny? Chcesz zabrać przewodnik turystyczny? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Chcesz zabrać parasol przeciwdeszczowy? Chcesz zabrać parasol przeciwdeszczowy? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Pomyśl o spodniach, koszulach i skarpetach. Pomyśl o spodniach, koszulach i skarpetach. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Pomyśl o krawatach, paskach, marynarkach. Pomyśl o krawatach, paskach i marynarkach. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Pomyśl o piżamach, koszulach nocnych i koszulkach. Pomyśl o piżamach, koszulach nocnych i koszulkach. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Potrzebne ci będą buty, sandały i kozaki. Potrzebne ci będą buty, sandały i kozaki. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Potrzebne ci będą chusteczki higieniczne, mydło i nożyczki do paznokci. Potrzebne ci będą chusteczki higieniczne, mydło i nożyczki do paznokci. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Potrzebne ci będą grzebień, szczoteczka i pasta do zębów. Potrzebne ci będą grzebień, szczoteczka i pasta do zębów.